ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद् चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के अष्टम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका में कहा सवा एवं पुरुष वही प्रकृत पुरुष जिसकी चर्चा पूर्व में हुई है, हो रही है। जिस पुरुष की पुरुष माने पूर्ण होने से पुरुष कहा गया, पूर्णात् पुरुष व्यापक आत्मा जायमान करते शरीरम अभिसंबद्ध माना शरीर में तात्म करते हुए यह आत्मा पाप भी संसिद्ध धर्माधर्म के फल स्वरूप है, कार्य कर्म संघात है, उसके साथ संयुक्त हो जाता है, मैं मनुष्य हूँ इत्यादि भावना करता है। देखिए जायमान होना माने वास्तव में आत्मा की उत्पत्ति नहीं है, केवल शरीर के साथ अज्ञान से तादात्म्य होने से उत्पन्न कहा जाता है। सब उत्क्रामन वह आत्मा जब यह शरीर छोड़ देता है, जब शरीर को छोड़ता हुआ ब्रियमाण मन ब्रियमाण है उत्क्रामण, वो ब्रियमाण जो है व्याख्या है, उत्क्रामण व्याख्या है। शरीर छोड़ता हुआ पापनों की जहाती शरीर इंद्रियादि पाप को छोड़ देता है। वहाँ फूल शरीर को तो छोड़ेगा ठीक है, सूक्ष्म शरीर को कैसे छोड़ता है, जब तक मोक्ष नहीं तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है आत्मा में। यहाँ कह दिया पापनों की जहाती करके, पाप शब्द से धर्माधर्म का कार्य फूल शरीर सूक्ष्म शरीर सारा है, तो कैसे त्यागेगा सूक्ष्म। तो उत्तर दिया गया था जैसे टिप्पणीकार ने कहा था कि जैसे देवदत्ता जो कटा हुआ हाथ होता है सामने पड़ा है उसमें मैं हाथ से लिखता हूँ ऐसा अभिमान नहीं करता, जब तक यहाँ संयुक्त था तब अभिमान करता था, थूल शरीर से वियोग होने पर सूक्ष्म शरीर में खुशी नहीं करता, अहम पश्यामि नहीं बोल सकता, बोलता नहीं है। थूल शरीर के वियोग काल में मैं देखता हूँ कहता है नहीं है, भले इंद्रिय हो पड़ी हो, इस उद्देश्य कहा सबको त्याग देता है। अहम श्रोमी अहम पश्यामि नहीं बोल सकता शरीर के बिना, थूल शरीर के बिना इंद्रियों से क्रिया नहीं कर सकता, होते हुए असत समय है वो, इसलिए कहा गया है। तो भाष्य तो कुछ हो गया था टीका से, प्रसंगागतम परपक्षम निराकृत्य, हम अपने पक्ष का विचार कर रहे थे, अत्रायम या आत्मा स्वयं ज्योति होता है करके चर्चा चल रही थी, अत्र आत्मना एव आस्ते पल्ले थे कुर्म कर्म कुरुते विपल्ले थे इत्यादि चल रहा था, किंतु प्रसंग से बौद्ध पक्ष सामने जब विज्ञान शब्द आ गया तो विज्ञान से अतिरिक्त आत्मा नहीं है कहने लग गए, विज्ञान माने बुद्धि। तो प्रसंग से जो आया था परपक्ष बौद्ध पक्ष का खंडन कर श्रुति व्याख्यान एवं अनुवर्तन, अब श्रुति का व्याख्यान अनुसरण करते पूर्वकंडिका के साथ फिर जुड़ जाते हैं। उत्तर वाक्य तात्पर्य महा, उत्तर वाक्य का आगे का वाक्य जो सभा एवं पुरुष इत्यादि वाक्य उसका तात्पर्य बताते, पहले भाष्य में कहा ये कहा यथा इत्यादि कहा था, यथा एवं जिस प्रकार ही यह एकस्मिन देह जैसे एक ही शरीर में स्वप्नो भूत्वा मृत्यु रूपाणि कार्यकलानि अधिक्रम में स्वप्न स्वय आत्मज्योतिषा आस्ते, जिस प्रकार एक ही आत्मा ये जो थूल शरीर सूक्ष्म शरीर में घूमता है एक ही है, स्वप्नो भूत्वा माने स्वप्न वृत्ति को प्राप्त कर मृत्यु रूपाणी जो मृत्यु का कार्य है, मृत्यु माने अज्ञान, उसका कार्य थूल शरीर सूक्ष्म शरीर यही है, कार्य करणाने अतिक्रम्य शरीर इंद्रियों को अतिक्रमण कर स्वप्न स्वे आत्मज्योतिषा ज्योतिषी आस्ते, अपने आत्मज्योति में रहता है आत्मज्योतिषी आस्ते, अपने जो स्वयं प्रकाश ज्योति रूप है उसमें रहता है। एवं ऐसे समझना जन्म और मरण का भी ऐसे समझना, पर यह लोग परलोक के विषय में जैसे थूल शरीर को छोड़ करके स्वप्न में चला गया तो स्वप्न में वहाँ को शरीर को छोड़ कर थूल में आता है, इस प्रकार ये शरीर के भोग पूरा होने पर दूसरे शरीर में आत्मा जाता है, आत्मा के नास्तित्व नहीं अस्तित्व है ये कहना है। एवं सभी प्रकृत पुरुष हो वही जो प्रकृत पुरुष आत्मा है वह अयम जायमान, जायमान माने वास्तव में आत्मा की उत्पत्ति का खंडन करते हैं, कथम जायमान है इसी उच्चते आत्मा अव्यय को अजन्मा को जायमान कैसे बोल दिया, उत्पन्न होता हुआ कैसे बोला, अरे शरीरम देहेन्द्रिय संघातम अभिसंपत्ति माना कहा, शरीर को के शरीर के साथ में तादात्म्य प्राप्त करता हुआ, अपना स्वरूप का ज्ञान है तो शरीर के साथ तादात्म्य को प्राप्त करता हुआ यही है। शरीरे आत्मभावम आपद्यमान इतर, शरीर में आत्मभाव प्राप्त करता हुआ ये अर्थ है जायमान करता। पाप भी इत्यादि कहा, पाप भी माने पाप समवाय भी धर्माधर्माश्रयी कार्य करने इत्यर्थ कहा। पाप, पाप का अर्थ धर्माधर्म है, उसमें जो आश्रित है धर्माधर्म जिसका आश्रय है कौन शरीर का, उसके साथ संबुद्ध होता है ये अर्थ कहा। टीका से देखना एवं इत्यादि, भाष्य में एवं शब्द आएगा, ये एवं है, एवं सबई प्रकृति इत्यादि में एवं आत्मा देह भेदेपि वर्तमान जन्म त्यजन जन्मांतरम से उपादान कार्यकरणाय अतिक्रामति त्यस। जिस प्रकार थूल शरीर जागृत से स्वप्न में अवस्था के कारण जागृत से स्वप्न में जाते समय में जागृत शरीर को छोड़ देता है अन्य शरीर में जाता है, इसी प्रकार एवं मन इस प्रकार एवं आत्मा जो आत्मा है देह भेदे भी, जैसे अवस्था भेद में आत्मा एक होता है और जागृत से स्वप्न में जाने वाला आत्मा एक ही है, ठीक माने अवस्था भेद में जैसे आत्मा एक होता है, दो अवस्थाओं को ग्रहण करने वाला आत्मा एक होता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा देह भेदे भी, देह भेद माने श्लोक और तरल ये शरीर और प्राप्त भी शरीर दोनों में, देह वेदेपि वर्तमान जन्म, वर्तमान जन्म को त्यजन त्यागता हुआ, ये वर्तमान जन्म जो प्रारब्ध भोग कर रहा था उसको त्यागता हुआ, जन्मांतरम जो उदान अन्य जन्म का ग्रहण करता हुआ, आगामी जन्म का ग्रहण करता हुआ, कार्य करवाने अतिक्रामती उस स्थान में भी कार्य कर इंद्रिय शरीर आदि को त्याग देता है, वो शरीर लेके नहीं जाता परलोक, त्याग देता है, क्यों पंचभूतों का कहीं अभाव है नहीं, यहाँ के ढोके जाएगा उसको यहाँ से ले जाएगा। अतः स्वप्न जागृत संचारात देहादि अतिरेक पद, जैसे स्वप्न और जागृत के संचार से सिद्ध होता है कि देह से अतिरिक्त है आत्मा, जागृत से स्वप्न में जाता हुआ, जब स्वप्न में जाता हुआ जागृत शरीर को नहीं ले जाता और वहाँ से जब जागृत में आता हुआ वहाँ के शरीर को नहीं लाता, यही है। अतः अतः स्वप्न जागृत संचारात, जैसे स्वप्न और जागृत वास्तव के जो संचरण है उसका संचारात देहादि अतिरेकवत, जैसे देह से अतिरिक्त सिद्ध होता है आत्मा, इस अवस्था से उस अवस्था में जाना, उस अवस्था से इस अवस्था में आने के लिए शरीर आदि से अतिरिक्त सिद्ध होता है आत्मा, ठीक इसी प्रकार यह लोक परलोक संचार उक्तिया, इस लोक और परलोक का संचार भी कहा है, क्यों उत्क्रामन म्रियमाण पापनो विजहति इत्यादि कहा हुआ है, श्लोक और परलोक का गमन का कथन के द्वारा भी तद अतिरेक माने श्लोक और परलोक से अतिरेक, श्लोक परलोक से अतिरेक तस्य उच्यते माने आत्मा न उच्यते, आत्मा को श्लोक परलोक से अतिरिक्त है आत्मा, जो श्लोक परलोक कर कैसे जैसे दृष्टांत दिया, जैसे जागृत स्वप्न में अवस्था भेद होने पर भी आत्मा एक है, ठीक इस प्रकार ये प्राप्त शरीर को श्लोक कहा गया, प्राप्त शरीर को परलोक कहा गया, आत्मा एक ही है कहा, दस की टिप्पणी में कहा आत्मन लगाना तस्य माने आत्मन एक उच्यते है अतिरेक उच्यते ही है। अंतर्वाक्य आगे जो वाक्य आ रहा है सवा आय पुरुष हो जाए माना इत्यादि वाक्य इसके द्वारा यही है कहना। संप्रति उत्तर वाक्यम गृहीत्वा व्याकृति, आगे का वाक्य ये सवा आय पुरुष हो जाए माना शरीर में अभिसंबित माना ये वाक्य है, अभी तक भूमिका बोल रहे थे, व्याख्या करते हैं सवा कहा सवई प्रकृत पुरुषो अयम जायमान एक, वही जो प्रकृत पुरुष है जिस आत्मा की चर्चा आत्मना ये ज्योतिष आस्ते पल्ले ते कर्म कुरते इत्यादि कहा वही पुरुष है आत्मा, सवई प्रकृत पुरुषो अयम जायमान कथम जायमान कैसे आत्मा की उत्पत्ति बता दो, आत्मा को अजन्मा माना गया प्रश्न उठा तो कहते शरीरम अभिसंपद्य मान ऐसा पाठ है मान ये शरीरम माने देहेंद्रिय संघातम, शरीर शब्द का देहेंद्रिय संघात अभिसंपद्य मान प्राप्त करता हुआ माने शरीरम आत्मभावम आपद्य मान शरीर में आत्मभाव प्राप्त करता हुआ माने मैं मनुष्य हूँ ऐसा भावना करता हुआ ये अर्थ है। पाप भी का आगे अर्थ करेंगे ठीक है, हम कहते हैं पाप शब्द से लक्षण या तत्काल विषय तुम दर्शनी है, जो पापम भी में जो तृतीया का बहुवचन है पापम भी शब्द पापमन शब्द होता है प्रातिपदिक, विश्व विभक्ति है वहाँ प्रकृति है पापमा पापमन और विष जो विभक्ति है पाप भी में पापम शब्द से जो पापम शब्द है पाप पापन शब्द पापमन शब्द है उसका लक्षण या वह पाप शब्द दिया है पापमन धर्माधर्म होता है लक्षणावृत्ति से क्या लेना तत्कार्य विषय तुम दर्शाएगी उसका कार्य को लेना और धर्माधर्म का कार्य शरीर लेना शरीर के साथ संपद होता ही आता है पाप भी संसर्ग देते हैं वह पाप के साथ संयुक्त तो नहीं होता किसके साथ शरीर के साथ शरीर में तादात्म्य करने से शरीर को ही मैं मान लेता है यही संयुक्त तो होना है कहा ठीक है हमें कहते हैं एक ग्यारह की टिप्पणी है तत्कार्य विषय तुम कहा ग्यारह में कहा संघात बोधित्व कहते हैं तत्कार्य विषय तो संघात बोधि है पाप में शब्द है किसके बोधक करेगा संघात को कार्यक्रम संघात को बताता है लक्षण से पाप समवायी भी बोल दिया भाष्यकार ने पाप में भी का अर्थ पाप में भी संसर्जित है तो उसका अर्थ पाप समवायी भी धर्माधर्माश्रय कार्य करे अर्थ यही है पाप पाप में जो समवाय संबंध से बैठे हैं धर्माधर्म पे समवाय संबंध से है वो धर्माधर्म का आश्रय है जो पाप कार्य कर रहे धर्माधर्म के धर्माधर्म जिसके आश्रय है शरीर के ऐसा जो कार्य करने से वे तादात्म्य कर जाता है संसर्जित में तादात्म्य कर जाता है ये अर्थ है समीजित संसर्जित मैंने समीजित बोल दिया ठीक है हमें कहते हैं पापम शब्द से पापवाचित्व भी कार्य साम्या धर्मे वृत्ति में सूचित कर दो जो पाप शब्द दिया पाप में भी संप्रसित धर्म तो नहीं दिया वहाँ मूल में धर्म शब्द नहीं है तो पाप पुण्याभ्याम संप्रसित नहीं बोला गया केवल पाप में भी बोला है बहुवचन लगा दिया क्या लगाया ये कहते पाप पापवाचित्व भी पापम शब्द से पापवाचित्व भी पापम शब्द है पापम भी में पापन शब्द पापमन शब्द है पापवाचक है वो कार्य साम्य देखो पाप का जो कार्य होता है धर्म का भी वही कार्य होता है कार्य एक ही है क्या हो क्या कार्य है शरीर पाप शरीर का उत्पादन करता है धर्म भी शरीर का उत्पादन करता है इसलिए धर्म को भी वहाँ पाप शब्द से लेना एक कार्य एक होने के कारण शरीर उत्पादन में कोई फर्क नहीं है धर्म शरीर स्वर्गीय शरीर उत्पन्न करेगा पाप नारकीय शरीर उत्पन्न क्यों तो शरीर तो दोनों को है और शरीर दुख का कारण है इंद्रादि कोई सुखी है क्या स्वर्ग में कोई सुखी नहीं सब दुखी है तो इसलिए पाप शब्द का अर्थ कार्य को एकता के द्वारा धर्म को भी लेना ही कह रहे टीकाकार पाप शब्द से लक्षण या तत्कार्य विषय तो हो गए पाप शब्द से पाप बातचीत होती यद्यपि पापवाचक है वो पापवाचित भी बार की टिप्पणी कहा अधर्म वाचकत्व भी बोल दिया मान पापन शब्द धर्म का वाचक नहीं तो अधर्म का वाचक होता है फिर भी कार्य तो एक है ठीक है कार्य साम्यात कार्य समान है दोनों का तेरह में कहा द्वयोरपि कार्यम देह दोनों का कार्य क्या है शरीर ही तो है देह देह है वह थी तत्साम्यम कार्य साम्य है धर्म भी वृत्ति में सूचना दी पाप शब्द धर्म में भी वृत्ति है यहाँ कार्य को लेकर किसको लेकर कार्य को लेकर धर्माधर्म इत्यादि का धर्माधर्माश्रय धर्म अधर्म जिसका आश्रय है किसका शरीर का उसी से उत्पन्न हुआ है कार्य कर रहे इत्यर्थ संसृज्यते मैंने संयुज्यते कहा संसृज्यते पाठ है मूल में किंतु भाष्यकार कहते हैं संयुज्यते एकता को प्राप्त कर जाता है शरीर में तादात्म्य कर उसमें एकता शरीर मरने पर मैं मरने वाला कहता है शरीर पैदा होने पर मैं इतने साल का हो गया हूँ कहता है आत्मा का कोई वर्ष होता संसम्मत होता है नहीं यही है उत्तम अर्थम दृष्टांत है ना अनुवदति करते इस विषय को ना ये शरीर में तादात करने से कहा इसको दृष्टांत दे करके कहते हैं कहा अनुवाद करते हैं चौदह की टिप्पणी बताया सभा इत्यादि प्रकृति खंडिका ये जो सभा अयम पुरुषो जायमान शरीर अभिसंबद्धमान इत्यादि जो प्रकृति खंडिका है यही है व्याख्यान उपक्रम है जो व्याख्यान के उपक्रम है यथा एव इह इत्यादि ना आस्ते इति अंतेन भाष्येण उत्तम कहते हैं कहाँ उत्तम अर्थम क्या है उत्तम अर्थम ठीक है बता दिया है उत्तम अर्थम क्या है कहते हैं यथा एव इह एकस्मिन् देह से लेकर के आत्मज्योतिषी आस्ते ऐसा यहाँ तक तो उपक्रम में था इसको लेना है उत्तम का अर्थ ये लेना है कहा उक्तम अर्थम दृष्टान्त नवद्वीप में 14 की टिप्पणी में ये स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सभा इत्यादि भाष्य के शुरू में सभा इत्यादि आया था, उक्तम अर्थम सभा इत्यादि सभी ये प्रकृति पुरुष है, सभी आया हुआ यही है सभा इत्यादि, तो यही है सभा इत्यादि प्रकृति कंडिका। ये कंडिका का व्याख्यान उपक्रम व्याख्यान इस कंडिका के सभा इत्यादि तो कंडिका है, उसके व्याख्यान भाष्य में जो आरंभ किया यथा एव इत्यादि शब्द से कहा हुआ है आस्ते तक, यही है उक्त अर्थ यही है सभा इत्यादि प्रकृति कंडिका व्याख्यान उपक्रम। इस व्याख्यान के उपक्रम में यथा एव इत्यादि ना यथा एव से लेकर के आस्ते तक इति अंतेन भाष्य उत्तम, ये भाष्य के द्वारा कहा हुआ विषय को अनुवाद करके बोलते हैं कहते आप ये कहा यथा इत्यादि दिखाते हैं। अच्छा वो तो आगे आएगा भाष्य में सएव उत्क्रामन, वही जो ये शरीर में तादात्म्य करने वाला ये शरीर को छोड़कर जो पर शरीर में जाता है तब उत्क्रामन माने शरीरांतरम ऊर्ध्वम क्रामन अन्य शरीर के लिए आगे चल जाता हुआ, गच्छन का क्रामन माने गच्छन म्रियमाण माने मरा मरना बोध जो बोलते हैं इति एतस्य व्याख्यान उत्क्रामन इति, म्रियमाण शब्द का ही व्याख्या है उत्क्रामन। तान एव संश्रितान जो तादात्म्य कर गया था शरीर आदि में जो संश्रान पाप रूपान कार्यकरण लक्षण विजाति उन्हीं शरीर इंद्रियों को त्याग देता है, जो पर शरीर में जाने लगता है तो उसे त्याग देता है। तैर्विद्यते तान परिजति परिजति उनके द्वारा वियुक्त हो जा अलग हो जाता है, तान परिजति उन कार्यकरण संघात को त्याग देता है जो वर्तमान शरीर वाला था उसको त्याग देता है। इसको लेकर आगे बोलते हैं यथा इत्यादि है उक्तम अर्थम दृष्टांत अनुगत यथा ये यथा है यथा अयम स्वप्न जागृत वृत्ति वर्तमान है, जैसे यहाँ स्वप्न और जागृत वृत्ति में रहता हुआ यह आत्मा स्वप्न वृत्ति जागृत वृत्ति करता हुआ आत्मा वर्तमान है वह एकस्मिन देह एक ही शरीर में दो अवस्थाओं में चलता है यह आत्मा, जागृत अवस्था को छोड़ता हुआ आत्मा का नाश नहीं होता, स्वप्न अवस्था में जाता है उसको छोड़ता हुआ आत्मा का नाश नहीं है। यथा अयम यह आत्मा जागृत स्वप्न वृत्ति और वर्तमान है, जागृत वृत्ति और स्वप्न वृत्ति में रहता हुआ कभी जागृत में कभी स्वप्न में है वर्तमान एवं रहता हुआ ये एकस्मिन देह एक ही शरीर में दो अवस्थाओं को लेकर के काम करता है एकस्मिन देह पाप रूप कार्यकरण उपादान परित्यागाभ्याम कार्यकरण संघात जो पाप रूप है पाप का कार्य है धर्माधर्म कार्य शरीर इंद्र को ग्रहण करता हुआ और त्यागता हुआ, जागृत वाला शरीर को त्याग दिया स्वप्न वाले को ग्रहण कर लिया स्वप्न वाले को त्याग दिया जागृत को ग्रहण किया इत्यादि करता है एक ही अवस्था के कारण। अनवरतम समझे निरंतर चलता रहता है कभी जागृत में कभी स्वप्न में कभी जागृत में कभी स्वप्न में जो प्राप्त शरीर को छोड़ देता है अप्राप्त को ग्रहण करता है इत्यादि चल रहा है इसका अनवरत है निरंतर है। धिया समान सर किसके द्वारा समान होता हुआ बुद्धि के साथ समान होता हुआ करता है इत्यादि कहा टीका से देखना। अवस्था द्वय संचार से लोकद्वय संचारम दार्ष्टांतिक वाहन कहते देखो अवस्था द्वय जो संचार है ना वो लोकद्वय संचारम दार्ष्टांतिक वाह अवस्थाद्वय संचार का कथन हो गया लोकद्वय संचारम दार्ष्टांतिक दोनों लोग अवस्था में तो जागृत स्वप्न में किया और दोनों लोग इस्लोक परलोक उसको कहते ये कहना चाहते हैं अवस्थाद्वय संचार से जो दो अवस्थाओं का संचार बताया जागृत स्वप्नों का संचार बताया आत्मा का लोकद्वय संचार से दार्ष्टांतिक वाह लोकद्वय संचार उसी के द्वारा कहना है जैसे यहाँ होता है वैसे ये शरीर पर शरीर करता है दार्ष्टांतिक वाह तथा इत्यादि भाष्य में कहा था तथा स्वयं पुरुष वही पुरुष जो दो अवस्थाओं में चलता था जब तक प्रारब्ध शेष था तब तक दो अवस्थाओं में चलता था पुरुष उभौ यह लोक परलोक उभौ लोकों को अनुसंचरती है ना दोनों लोगों को चलता है उभौ यह लोक परलोक इस्लोक और परलोक जिस प्रकार जागृत से स्वप्न में अवस्था में जाता था इस प्रकार इस्लोक और परलोक माने प्राप्त शरीर और प्राप्त शरीर ठीक है बेटा यह लोक परलोक अनवरतम संचरती जैसे जागृत स्वप्न में निरंतर संचरण करता था जब तक प्रारब्ध शेष था इस प्रकार दोनों लोकों में संचरण करता है कहा। यह लोक परलोक अनवर्तम संचर दिया, ऐसा हमें करना, यह लोक परलोक भी निरंतर चलता रहेगा, अनवरत संचार करता रहेगा आत्मा जब तक ज्ञान नहीं हुआ। संचरण प्रकारम प्रगणयदी कहते हैं, कैसे चलता है ये श्लोक परलोक के, किस तरह चलता है उसके दिखाते हैं। जन्म कहा, जन्म मरणाभ्याम कार्यकल उपादान परित्याग परित्याग अनवरतम प्रतिपत्तिमान आ संसार मोक्षात संचरत ही, यही है संचरण का प्रकार, यही है जन्म मरण, ये दो क्रिया के द्वारा, जन्म और मरण, जन्म मरण के द्वारा कार्यकल उपादान परित्याग शरीर इंद्रियों का ग्रहण और परित्याग, अनवर्तम प्रतिबद्धमान निरंतर प्राप्त करता हुआ, यह शरीर छोड़ा था दूसरे शरीर में चिपटेगा, भावी वृत्ति से पहले वही चिपटता है उसके बाद इसको छोड़ता है, तृण जल का दृष्टांत दिया है, यानी कि शरीर छोड़ने के बाद कुछ अपने स्थिति में रहे वो भी नहीं है, पहले उसको पकड़ता है बाद में छोड़ता है, माने मन से पकड़ता है, किसके द्वारा, शरीर से तो नहीं पकड़ा, अंतिम अवस्था में भावना बन जाती है उसकी, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे कर्म रहा होगा, जैसे उपासना आदि रही होगी, उसी प्रकार उसकी भावना अंतिम क्षण में बन गए, उसमें पकड़ लिया उसने, उसके बाद इसको छोड़ता है, तृण जल का दृष्टांत दिया, आगे पकड़ना बाद में पीछे छोड़ना स्थिति है, मन से पकड़ लेता है, अंतिम क्षण में वो वृत्ति उदय होगी उसकी, कौन जो जैसा कर्म जैसे उपासना है चिंतन है उसके आधार पर वृत्ति आएगी, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं जन्मना कार्यकाल और उपादान, जन्म के द्वारा क्या करता है, शरीर इंद्रों को ग्रहण करता है, क्या करेगा, ग्रहण करता है उपादान, मरण और मरण के द्वारा तस्य तयोस् त्याग, वही कार्यकाल का त्याग कर देता है, त्यागम अविच्छेदेना लभवान निरंतर प्राप्त करता हुआ, ये शरीर के बाद वो शरीर, वो शरीर के ये शरीर घूमता रहेगा 84 लाख योनि में, मोक्षात अर्वाग, मोक्ष से पहले पहले तक, मोक्षात अर्वाग अनवर्तम संचरण दुखी भवति, मोक्ष से पहले पहले तक निरंतर चलता हुआ दुखी होता है आत्मा, दुखी हो जाता है, ठीक है, जब तक मोक्ष नहीं तब तक। सवा इत्यादि वाक्य तात्पर्य उपसमर्थे, सवा अयम पुरुष इत्यादि जो वाक्य था इसके तात्पर्य का उपसंहार करते हैं, तस्मात इत्यादि बताया है, तस्मात सिद्धम अस्य आत्मज्योतिषो अन्यत्वं कार्यकरण रूपेभ्य संयोग अभ्याम बोल दिया, इसलिए देखो तस्मात इस हेतु, इस हेतु से सिद्धम अस्य इसका, इस आत्मज्योतिष जो आत्मज्योति इसका सिद्ध हो गया, अन्यत्वं कार्यकरणभ्य अन्यत्वं, कार्यकरण से शरीर इंद्रों से अतिरिक्त है आत्मा सिद्ध हो गया, क्यों, इस एक जैसे एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने वाला व्यक्ति भिन्न होता है, इस प्रकार इस शरीर से भिन्न शरीर में जाने वाला इस शरीर आदि से भिन्न होता है, संयोगाभ्याम संयोग विभाग संयोग और वियोग कार्यकरण रूप जो शरीर इंद्रिया है उनके संयोग और वियोग से अतिरिक्त सिद्ध हो गया, यही कहा, ठीक है। तत्शब्दार्थम घुटी जो तत्स्माद आया तत्शब्द आया उसके स्पष्टीकरण करते हैं, संयोग वियोगाभ्याम बोला माने शरीर के साथ संयोग और वियोग से अतिरिक्त है आत्मा, ठीक है, वे कहते हैं कथम एतावता तेभ्यो अन्यत्वम इतने मात्र से शरीर से संयोग और वियोग होने मात्र से उनसे भिन्न कैसे होगा, ये प्रश्न आया, कहा नहीं तद धर्मत्व यदि तैरे संयोग, यदि आत्मा शरीर का ही धर्म होता तो शरीर से आत्मा का धर्म शरीर आदि होता तो फिर उससे अतिरिक्त नहीं हो सकता, जिसका धर्म जैसा होता उसको त्याग नहीं सकता, जैसे सूर्य का प्रकाश धर्म है प्रकाश को सूर्य कभी त्याग नहीं सकता, यदि आत्मा धर्म होता शरीर तो शरीर कभी त्यागता नहीं आता, शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में जाता है, ठीक है, नहीं तद धर्मत्व से ही वो शरीर कार्यकरण संघात यदि आत्मधर्म होता तो होने पर तैरेव संयोग नहीं होता, उन्हीं कार्यकरण संघात से संयोग और वियोग कभी नहीं होता, अग्नि का स्वरूप प्रकाश रूप है दहन रूप है कभी भी संयोग वियोग नहीं हो सकता धर्म का स्वरूप का, इससे मतलब अतिरिक्त है, इसमें आत्मबुद्धि नहीं करना चाहिए, ये कहना है, ठीक है, हम कहते हैं कथम यथा बता टिप्पणी थी ना, तीन नंबर कितना है, तीन नंबर ही ऐसा है, यथा बता ताभ्याम संयोग वियोग मात्र माने कार्यकरण दोनों के साथ संयोग मात्र से एक कहा संयोग मात्र तेभ्यो अन्यत्वम तत्रह कथम कैसे थे उनसे अतिरिक्त है प्रश्न आया था कहा नहीं इत्यादि बोल दिया नहीं तद धर्म संयोग वायुक्त उसी का धर्म होने पर संयोग नहीं होना था संयोग हो रहा है इसका मतलब शरीर आदि आत्मधर्म नहीं है ये सिद्ध होता है कहा बात क्या है दो दो जगह भाष्य में भी है टीका में भी दिया है बात ही टीका में अच्छा स्वाभाविक ही धर्म से सती स्वभावे कुतः संयोग वियोग यदि स्वाभाविक धर्म शरीर इंद्रिय आदि आत्मा का स्वाभाविक धर्म हो तो स्वाभाविक से ही धर्म से स्वाभाविक जो धर्म होगा उसका सती स्वभाव यदि स्वभाव हो स्वाभाविक धर्म स्वभाव हो तो कुतः संयोग वियोग फिर संयोग वियोग कैसे होता शरीर यदि आत्मा का धर्म होता शरीर के साथ आत्मा का संयोग वियोग कभी हो नहीं सकता क्यों वन्य औष्णादिशु वन्य में जो उष्णता है आदि में अदर्शनाथ संयोग वियोग कभी नहीं देखा अग्नि में उष्णता छोड़ करके उष्णता चली गई ऐसा नहीं देखा जाता जो स्वाभाविक धर्म है उसमें संयोग वियोग नहीं होता कार्यकरण व्यवस्था इधर शरीर इंद्रिय और आत्मा में देखते हैं तो कार्यकरण व्यवस्था संयोग विभाग वसात यहाँ संयोग विभाग है शरीर आत्मा में संयोग विभाग वसात स्वाभाविक सिद्धम आत्मा तदन्यत्व स्वाभाविक अस्वाभाविक सिद्ध अस्वाभाविक सिद्ध होने पर सिद्धम आत्मन तद अन्यत्व शरीर आदि से अन्य आत्मा सिद्ध हो गया ये कहा टिप्पणी है चार तीन नंबर टिप्पणी धर्मिणी स्वभाव धर्मिणी स्वभाव यदि धर्म स्वभाव आत्मा का स्वभाव होने पर संयोग वियोग कैसे होता यदि माने धर्मी आत्मा और धर्म शरीर तो धर्मी के होते हुए धर्म जा नहीं सकता कहीं जैसे अग्नि में उष्णता अग्नि धर्मी है उष्णता धर्म है अतिरिक्त नहीं होता कर्म स्वभाव होने पर आगे वार्तिक हैं भाष्य वाला वार्तिक रहना सैव इत्यादि परित्यजति इत्यंतभाष्येन वार्तिकम् सैव से लेकर के परित्यजति तक जो भाष्य है उसके वार्तिक कहते हैं सैव उत्क्रामन शरीरांतरम ऊर्धम कामन गच्छन मृबाण इति यदस्य व्याख्यान अनुकार आगे परित्यजति दूसरे पंक्ति में जाके है इसके ऊपर में भाष्य है कहते हैं देह कर्म क्षय देह पातश्चाश्च यदास्तदा पापन कर्म कार्याणि बीजहात्यमृतो व्यय देह कर्म से प्रारब्ध आत्मा का नहीं शरीर का है जैसे आजकल भी कोई निर्माण करते हैं तो इतने साल के लिए कहते हैं लिख देते हैं इतने साल का है ये लिखने वाले का नहीं लिखे गए वस्तु का होता है आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं प्रारब्ध है शरीर का ये कहा देह कर्म क्षय ये जो प्रारब्ध कर्म था देह के जितने दिन रहना उसका क्षय हो जाने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर देहपात अश्य यदा तदा इसका इस आत्मा का जब शरीर का पात हो जाएगा यद जब शरीर पात होगा शरीर नाश होगा क्यों देह कर्म क्षय इसका प्रारब्ध कर्म नष्ट होने समाप्त होने पर भोग से समाप्त होने पर जब शरीर पात हो जाता है इस आत्मा का यदा जब ऐसा होता तदा पापन कर्म कार्याणि पाप रूप जो कर्म है उनका जो कार्य है कौन शरीर इंद्रिया जैसा बीजहाती अमृतो अव्यय अमृतो अव्यय बीजहाती जो अमृत अव्यय आत्मा है उसको त्याग देता है प्रारब्ध कर्म समाप्त होने पर अमृत आत्मा इसको त्याग देता है जिस काल में यदा देह कर्म क्षय क्षय देहपात से यदा देहपात हो जाएगा जब तदा तब पापन कर्म कार्याणि जो पाप का कार्य है मैंने शरीर है अमृतो अव्यय विजाति अमृत जो अव्यय आत्मा है वह इसको त्याग देता है जहाति मृत्यु रूपाणि मृत्यु स्वप्नादि भूमिषु न तो मृत्यु मृत ज्ञानात् जहात्यात्मा निजम तमः मृत्यु रूपाणि जहाति मृत्यु माने अज्ञान अज्ञान का रूप्यते ये रहती रूप माने होता है जिसके द्वारा अज्ञान का निरूपण होगा किसके द्वारा उसके कार्य के द्वारा अज्ञान का स्वरूप भी उपलब्ध नहीं थे कार्य है शरीर आदि जाति मृत्यु रूपाणी जहाती, मृत्यु का रूप को जाह त्याग देता है। मृत्यु रूप माने कार्य, मृत्यु माने अज्ञान, अज्ञान का कार्य शरीर इंद्रियां, इसको त्याग देता है, जहाती त्याग देता है। कब कब त्यागता है? मृत्यु स्वप्न आदि भूमि से इन व्यवहार में, मरण काल में, स्वप्न में त्याग देता है। स्वप्न में जाते समय जागृत शरीर त्याग देता है, मरण काल में भी इत्यादि भूमि से होगा, इत्यादि स्थानों में मृत्यु का जो कार्य अज्ञान का कार्य शरीर को त्याग देता है। न तो मृत्यु, मृत्यु को त्याग नहीं पाता इंसान में, किसका? अज्ञान को त्याग नहीं पाता, अज्ञान का कार्य को त्यागेगा। न तो मृत्यु, मृत्यु को त्याग नहीं सकता, अज्ञान को नहीं त्याग सकता। ऋते ज्ञानात, ज्ञान के बिना, ज्ञानात ऋते मृत्यु न, मृत्यु को त्याग नहीं सकता। मृत्यु को तो तभी त्याग है, मृत्यु में अज्ञान है, यहाँ सबका मार्ग वही है, इसलिए मृत्यु कहा गया है। तो उसको तो ज्ञान से ही नाश करना है, उसने त्यागना है। जहाति मृत्यु रूपाणी मृत्यु स्वपरादि भूमिषु, कहा मृत्यु का रूप को तो त्याग देता है, रूप माने कार्य त्याग देता है, कहाँ? मरण काल में अथवा स्वप्नादि काल में त्याग देता है। किंतु तू माने किंतु न मृत्यु मृत्य ज्ञानात, ज्ञान के बिना मृत्यु को तो त्याग नहीं सकता, कारण को त्याग नहीं पाएगा आत्मा। न मृत्यु जहाति, यहाँ मृत्यु को त्याग नहीं सकता आत्मा निजम तम, क्यों? उसके उसके अविद्या है, किसकी है? अपना अज्ञान है, तो उसे त्याग नहीं सकता। तो अज्ञान का नाश कैसे होगा? ज्ञान से होगा, इसलिए ज्ञान से ही मरे हो, बाकी त्याग नहीं सकता, ये कहा। इति स उत्क्रामण इत्यादि अर्थ महा, स उत्क्रामण म्रियमाण पापनो विजहति, यही है ना, जब प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर निकलता है तो इस शरीर इंद्रियों में आत्मबुद्धि त्याग देता है, ये अर्थ है, ये कहना है। स उत्क्रामन, ये जो मंत्र में था उसका इत्यादि अर्थ महा, देह इत्यादि का, देह कर्म क्षय देह पात अश्य रा, जब इस आत्मा का जब देह कर्म क्षय हो गया, प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया इस शरीर का, और देहपात हो जाता है उस काल में, पापन और कर्म कार्याणि विजहाति अमृत व्यय, कहा था ये जो शरीर माने पाप का जो कार्य है शरीर, पाप पुण्य का कार्य शरीर, इसका अमृतो अव्यय त्याग क्या अव्यय विजहाति, उसको त्याग देता है ये आत्मा, ये कहा। ठीक है, यदा देह देहारंभकम कर्म भोगेन क्षयते, जो देह का आरंभक कर्म था, जिस कर्म के बल पर शरीर बना, भोग के द्वारा जब क्षय हो जाएगा कर्म पूरा समाप्त हो जाएगा, वर्तमान देह पात वर्तमान शरीर नाश भी हो गया, उस काल की बात है, तदा पाप शब्द न लक्षित रक्षण या गृहदानी, पाप दिया है कंडिका में भाष्य में, पाप में शब्द दिया है, उसके द्वारा लक्षित रक्षण करना, पाप का अर्थ लेना धर्माधर्म दोनों लेना, और उसका भी अर्थ करना शरीर इंद्रिया उनका कार्य, लक्षित लक्षण के द्वारा माने दो बार लक्षण करने से लक्षित लक्षण हो जाती है, लक्षित लक्षण या गृहतानी, ग्रहण किया गया किए गए जो कार्य करानी शरीर इंद्रिया थे, सर्व विक्रिया शून्य सन, सारा इनको त्यागता हुआ, सारे विक्रिया से रहित होता हुआ आत्मा त्यजति, सारे कोई क्रिया नहीं कर पाता इनको त्यागने पर, इसलिए त्याग देता है। कहा प्रारंभ कर्म पूरा होने पर शरीर भी कर्म नहीं करेगा, इंद्रिया भी कर्म नहीं कर सकती है, सारे क्रियाओं से रहित होते हुए, शून्य होते हुए आत्मा त्यजति, जब कार्यकर्म संगात काम नहीं कर सकते, नहीं लेता आत्मा उसका त्याग देता। ननो मृत्यु कार्यम देहादि ज्ञानम बिना त्यजति, मृत्यु का जो कार्य है, मृत्यु माने अज्ञान, अज्ञान का कार्य को ज्ञान बिना त्यजति, देहादि को त्याग रहा है आत्मा, तो ज्ञान को अज्ञान को क्यों नहीं त्यागता, ये प्रश्न आएगा। मृत्यु कार्यम देहादि, मृत्यु का कार्य देहादि है, ज्ञानम बिना त्यजति चेत, ज्ञान के बिना ही मृत्यु का कार्य शरीर इंद्रिया, मृत्यु माने अज्ञान का कार्य को त्यागता हो आत्मा, तो मृत्यु अभी तथा त्यक्षति, फिर मृत्यु भी त्याग देगा, त्याग करेगा, तो मृत्यु को मृत्यु के कार्य को त्यागता है ज्ञान के बिना, तो ज्ञान के बिना मृत्यु को भी त्याग सकता है आत्मा, ये शंका आ गई। तथा च ज्ञान वही अर्थात, उस काल में यदि मृत्यु को भी त्याग देता हो ज्ञान के बिना आत्मा, तो ज्ञान व्यर्थ होगा। ज्ञान वही अर्थात शास्त्रारंभो वृथा, फिर शास्त्र का आरंभ करना उस अज्ञान को नाश के लिए, जो शास्त्र का आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा। जब मृत्यु का कार्य त्याग सकता हो ज्ञान के बिना, अज्ञान का कार्य त्याग सकता हो, अज्ञान को भी त्याग देगा, तो उस स्थिति में क्या दोष आना है? शास्त्र का आरंभ करना व्यर्थ हो जाएगा, ये शंका है पूर्वादि की, इति आशंका शायद, इति आशंका है, इसे शंका करवा करके कहते हैं जहाती, कहा जहाते मृत्यु रूपाणी, मृत्यु का जो रूप है, रूप माने कार्य, उसको तो त्याग देता है। मृत्यु स्वप्न आदि भूमि से कहाँ त्यागता है, मरण काल में अथवा स्वप्न आदि में जाते समय में, इन स्थानों में त्याग देता है। न तो मृत्यु मृत्यु ज्ञानाद, अरे ज्ञान के बिना मृत्यु को तो त्याग नहीं सकता, क्यों अभी ज्ञान नहीं हुआ है, अज्ञानी भी त्याग देता है। ये तो मृत्यु का कार्य तो सभी के समान है, किंतु मृत्यु को ज्ञान के बिना नहीं त्याग सकता। ये कहा ज्ञानात जहाति आत्मा निजम तमह, न जहाति आत्मा निजम तमह है, न तो न जहाति है, त्याग नहीं सकता अपने जो अज्ञान है उसको। निजम तम माने स्वयं का अज्ञान, निजम माने स्वयं अज्ञान जो है उसको त्याग नहीं सकता। ये कहा ठीक है, हम कहते हैं नैसर्गिकम अज्ञानम। देखो ये शादी ने अनादि है अज्ञान, कब से आत्मा आत्मा को अज्ञान है ये संबंध नहीं दे सकते। बाकी शादी थे, इस लोक परलोक की शादी है और जागृत स्वप्न भी शादी है, ये नैसर्गिक है, सृष्टि से पहले से है ये। नैसर्गिकम अज्ञानम जो अनादिकालीन अज्ञान है वो अपना स्वरूप का अज्ञान, वह मृत्यु हो, वही मृत्यु है। नैसर्गिक ज्ञान को ही मृत्यु कहा जाता है, मान अध्यात्म की मृत्यु यही है। तस्य ज्ञानम बिना न त्यागो, ज्ञान के बिना उसका त्याग नहीं हो सकता, क्यों? विरोधी अंतराभाव, विरोधी के द्वारा ही त्यागा जाता है ना, विरोधी है ही नहीं कोई यहाँ। जब तक ज्ञान हो तभी विरोधी होगा, अंधेरा का विरोधी क्या है? प्रकाश। अज्ञान का विरोधी ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं तब तक उसका त्याग नहीं हो सकता। ये स्वाभाविक, जागृत का त्याग स्वाभाविक सभी करेंगे, ज्ञान के बिना भी हो जाता है, पशु भी कर देते हैं, स्वप्न भी जाते हैं, स्वप्न का त्याग सभी कर सकते हैं, स्वाभाविक है। किंतु मृत्यु ऐसा है, ज्ञान के बिना मृत्यु माने अज्ञान का, तो मृत्यु के बिना त्याग नहीं हो सकता। ये अर्थ है कि विरोधी चाहिए त्यागने के लिए, विरोधी चाहिए नाश करने के लिए, विरोधी चाहिए, विरोधी है नहीं। जो ज्ञान होगा तभी तो त्यागा जाए, अभी ज्ञान हुआ नहीं, जागृत को त्यागने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मरण ये शरीर को त्यागने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक है, हो जाता, किंतु अज्ञान रह जाता है। कहा आगे ठीक है, पाप शब्द से लक्षण या तत्काल विषय तुम दर्शाई दिया ना, उसके ऊपर है ये। अत्राहु वार्तिकाचार्य भाई, पाप में देह संबंध हेतु मात्र उच्यते, आविरिंचा तथा स्थान और सर्वम कर्मात उच्यते। पापम इति, जो पापम शब्द है, पापमन शब्द है वो, पापम इति जो पापमन शब्द प्रातिपदिक है उसके द्वारा, देह संबंध हेतु मात्र में उच्यते, देह के संबंध के हेतु मात्र कहा गया। पाप का अर्थ देह के साथ संबंध के, देह के साथ आत्मा का संबंध का कारण क्या है? कर्म, उसी को कहा गया। पूर्वकृत कर्म इस शरीर के साथ में आत्मा का संबंध का कारण है। पापम इति जो पापम शब्द के द्वारा ही कहा गया, पापम भी संसिद्धते का आया हुआ है। पूर्व में कर्म न किया होता तो शरीर के साथ आत्मा का संबंध नहीं बना था, पूर्वकृत कर्म वही पाप पुण्य है, यही है। पाप इति देह संबंध हेतु मात्रम, देह संबंध के कारण मात्र यह उच्यते, देह संबंध का कारण है पाप शब्द का, क्या है? आत्मा का देह के साथ यहाँ संबंध होने में कारण पूर्वकृत कर्म, पाप शब्द से कहा यहाँ, यही है। आविरिंचा तथा स्थाण हो सर्वम कर्मा, तो ब्रह्मा जी से लेकर के ठूंठ तक, जितने ऊंचे पद से लेकर के नीचे तक जितने भी, सब कर्म के कारण से आत्मा का संबंध मानना इसका। सब कर्म कर्म से प्राप्त हो, वो शरीर भी कर्म के कारण प्राप्त हुआ, थाणु का भी ठोंठ का भी जो होगा वो भी कर्म के कारण ही शरीर प्राप्त है। तो यहाँ पाप शब्द के द्वारा यही है, शरीर के साथ आत्मा का संबंध का कारण पाप माने कर्म, पूर्वकृत कर्म, पुण्यापुण्य कर्म, यही कहा। आविरिंचात आंग लगा दिया, ब्रिंच से लेकर, ब्रिंच माने ब्रह्मा, ब्रह्मा से लेकर थाणो माने थाणु तक माने वृक्ष तक जितने भी हैं, ये पाप योनि कहा जाते हैं, धर्म योनि कहा जाता है, किंतु शरीर में कोई भेद नहीं, सब दुख के साधन है। शरीर है तो ब्रह्मा भी दुखी है, थाणु भी दुखी है, सब दुखी, दुख में कोई अंतर नहीं है। तो पाप शब्द यहाँ पाप में भी संस्कृत में पाप शब्द अर्थ यही है, पाप शब्द का अर्थ जिस कर्म के द्वारा आत्मा का शरीर में तादाद में हो रहा है उसी को पाप शब्द कहा जा रहा है। अज्ञान अवस्था में ब्रह्मादीनाम शरीराणि शशु कर शरीरवत यतो जिहासित तप यतो जिहासित जिहास यतो जिहासितानि तान्येव तस्मात् धर्मेपि पापमगी। जो ब्रह्मादि का जो शरीर है ना, ब्रह्मादीनाम शरीराणि जो ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े देवता बड़े स्थान पर बैठे हैं, बड़े देवता हैं, उनके जो शरीर है स्वशोक शरीरवत, माने कुत्ते और सुअर के शरीर में, शरीर से उनके शरीर में कोई भेद नहीं। क्यों? कुत्ता दुख दुखी है, सुखी है? दुखी। और वो ब्रह्मा वो भी दुखी है। फल में समान है, फल समान है, दुखी मिल रहा है। ब्रह्मादी नाम शरीराणि स्वशुकरक शरीरवत, स्व माने कुत्ता, शुकर माने सुअर, उसके शरीर के समान ही है। दुखी तो भोगना है, और क्या भोगना है संसार में, कोई सुखी नहीं। थोड़ा नीचे निचले स्थान से ऊपर के स्थान में जाता है तो कहते सुखी होगा करके बुद्धि होती है, वहाँ जाने पर फिर दुखी रहेगा, वहाँ भी वहाँ के व्यवहार अलग है, वहाँ भी दुखी रहता है। फिर और ऊपर हो जाए वहाँ भी दुखी रहेगा, क्योंकि इसके स्वभाव ऊपर ऊपर देखता है, अपने से ऊपर वाले को देखेगा, देखने पर दुखी हो जाता है। ब्रह्मादिनाम शरीराणि स्वशुकर शरीरवत, ब्रह्मा आदि के जो बड़े बड़े देवताओं के शरीर कहे जाते हैं ना, सुअर कुकुर के समान, कुत्ते के समान ही शरीर है, मतलब दुख भोगने में समान है। शरीर के उत्कृष्टता निकृष्टता अलग बात है, दुख भोगने समान है। ये तो जिहासितान ये वह, इसलिए त्यागने, ये सब त्यागने योग्य है सब, जिहासितानी त्यक्तव्यानी, त्यागने योग्य है सब। ये इसमें क्या त्यागना? आत्मबुद्धि त्यागना, क्या त्यागना? माने ब्रह्मा भी उस शरीर में आत्मबुद्धि करके बैठे हैं, सुअर भी उसको शरीर में आत्मबुद्धि करके समान है वो। अतः इसलिए माने सुअर कुकर के समान है ये शरीर, इसलिए त्यागने इष्ट है इसको कहा। एवं तस्मात धर्म एक पाप के, इसी कारण से धर्म को भी पाप शब्द से कहा, घी माने शब्द, पाप शब्द से धर्म को भी कहा गया। पाप भी संस्कृत देते हुए धर्म शब्द नहीं दिया, फिर भी धर्म को भी ले लिया पाप शब्द। क्यों? धर्म के कारण ब्रह्मा जी का शरीर मिला है और पाप के कारण वृक्ष का शरीर मिला है, किंतु समान है, दुख भोगने में समान है। दुखाभाव सदेह से नैवास्थित श्रुतिर भज तस्मा देवोपिनर्थ से देहो नाशात सर्वदा। दुखाभाव सदेह से, सदेह होगा देह के सहित होगा, देह में अभिमानी होगा, उसका दुखाभाव, दुख का अभाव कभी नहीं है, श्रुति बोलती है, छांदो की श्रुति कहती है। नहवई स शरीर से प्रिया प्रियोर अपतिरस्ती, जो सशरीर अवस्था में बैठा है, तादात्मिक शरीर में तादात्म्य करके बैठा है, मैं एक मनुष्य हूँ इत्यादि भावना में, पाप पुण्य का अभाव कभी नहीं होता, प्रिय अप्रिय आते रहेंगे, पाप पुण्य का फल आते रहेंगे। नहवई सशरीर से प्रिया प्रियोर अपतिरस्ती, हाँ, यदि प्रिय और अप्रिय के अपहति करना, नाश करना हो तो क्या होगा? अशरीरम भाव संतम प्रिया प्रिय न पी सत, अगले वाक्य में है वह। अशरीर अवस्था में जो पहुंचा हो, शरीर भाव से ऊपर की अवस्था में हो, वह प्रिय प्रिय छूते भी नहीं, वहाँ वह प्रश्न नहीं कर सकते। यही है दुखाभाव, सदेह से दुखाभाव नैवास्ती। तो सदेह व्यक्ति होगा, देह न सहित सदेह, मन देह में अभिमान करके बैठा हुआ व्यक्ति को दुख का अभाव नहीं है, दुखी दुख है, ये स्तुति का वचन है। किसका वचन? शांति में स्तुति का वचन है। नरीर से पुण्य प्रिय प्रिय और अपतिरस्ति, तस्मात देवोपिनर्थ से, इसलिए देव शरीर अनर्थ ही है। क्या है? क्यों? जो सशरीर अवस्था में होगा, मैं इंद्र हूँ कुबेर हूँ ऐसा अभिमान बैठा होगा, वहां पर क्या मिलना है? प्रिय प्रिय का अपति तो है, नाश तो है ना, प्रिय अप्रिय दोनों सताते रहेंगे, उसको सुख दुख सताते रहेंगे। तस्मात देवो की अनर्थ से भी कहा, इसलिए देह देव शरीर भी अनर्थ ही है ये कहा। तस्मात देवो पे अनर्थ से, देव शरीर भी अनर्थ ही है, देहो नाशा। और दूसरी बात, देहो नाशात सर्वदा, सर्वात देहो नाशात, दूसरी बात प्रत्यक्षण शरीर नष्ट हो रहा है, यह नहीं कि अंतिम अवस्था में एक ही काल में नष्ट हो, ऐसा नहीं है। ये जो नष्ट के लिए तैयारी है ना, हाँ, विपरीणाम होता जा रहा है, अपक्षीण होता जा रहा है, प्रत्यक्षण बदल रहा है, सर्वदा हमेशा। देहो नाशात, नाशात दूसरा हेतु दिया, क्या है? नाश होने से भी अनर्थ की है, कोई भी शरीर नाशित होना है, जैसे चींटी का शरीर हो नाश है, तो ब्रह्मा जी का शरीर भी नाश है, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। सर्वदा नाशात, ये दूसरा हेतु दिया। एक तो सुअर कुकर के शरीर के समान, ये सबके शरीर समान है, एक ही है, क्यों? दुखी तो है सब और नाश भी सबका है, तो फिर क्या फर्क पड़ा? ये जब विरक्ति होना ही अच्छा है, आत्मभाव में जाना अच्छा है, ये कहते हैं। कर्मणारवते यावत् दुखा यावत् दुखादि फलमात्मनः असत्समं भवेत् तावत् अपूर्वात् अपूर्वा अपूर्वात् अपूर्वा अपूर्वात्मात्मनास्थितः तावत् तद् अपूर्वात्मनास्थितः। यह मकार छूटा हुआ है, अपूर्वात्मना त के बाद में एक मकार चाहिए, अपूर्वात्मना स्थितः स्थितम कहा। ये कहते हैं कर्म न आरभते यावत्, कर्म जब तक आरंभ नहीं करता, फल का आरंभ नहीं करता, कर्म किया हुआ कर्म जब तक फल आरंभ नहीं करता, संचित अवस्था में पड़ा है। किस अवस्था में फल आरंभ नहीं करता, मैंने प्रारंभ में नहीं आता कर्म। न आरभते यावत् दुखादि फलमात्मना, आत्मा जो है ना दुखादि फल को जब तक आरंभ नहीं करेगा, कर्म का फल दुख है, दुखादि फल को जब तक आरंभ नहीं करता, मैंने संचित अवस्था सुप्त अवस्था में पड़ा है जो कर्म, असत समम भवेत तावत, तब तक नहीं के बराबर होकर रहता, किसके समान असत समम भवेत, तब तक असत के समान रहेगा, मैंने काम नहीं करता कर्म जब तक गिनती में नहीं आता संचित कर्म, ऐसा है। कर्म यावत दुखादि दुखादि फलम आत्मना, अपना जो दुखादि फल है, आत्मा का दुखादि का जो दुखादि फल है, जब तक आरंभ नहीं करता तब तक असत समम भवेत तावत, तब तक असत के समान होकर अविद्यमान के समान होकर बैठेगा वो कर्म, माने संचित अवस्था में पड़ा हुआ सुप्त है, सुप्त अवस्था में कर्म असत के समान होता है का। तद्वत अपूर्व आत्मनास्तम का, अपूर्व आत्मा से रह रहा, अपूर्व रूप से रह, किस रूप से अपूर्व बोलो अदृष्ट दृष्ट बोलो अदृष्ट बोलो, एक ही है कारण रूप में पड़ा हुआ है। शरीरम पापनाम कार्यम धर्मा धर्मात्मनाम इदम तस्मिन्नात्माभिमानो यः सा संपत्तिर विद्यया। शरीरम पापना कार्यम धर्मा धर्मात्मना इदम, पापनाम धर्मा धर्मात्मनाम इदम शरीरम कार्यम, जो पाप माने क्या है धर्मा धर्म दोनों का ये शरीर कार्य है, धर्मा धर्म से शरीर बना हुआ है, यही है शरीरम पापना कार्यम धर्मा धर्मात्मना पापना कार्यम शरीरम इदम शरीरम, ये जो शरीर है ये कार्य शरीरम, पाप का कार्य है धर्माधर्म का कार्य है शरीर। तस्मिन आत्माभिमान हो ये शरीर धर्माधर्म के कार्य, अन्य के कार्य में जो आत्माभिमान कोई करता हो, मैं मनुष्य हूँ करके बोलता हो, तस्मिन मन शरीर आत्माभिमान हो यह, जो आत्माभिमान हो रहा है मैं मनुष्य हूँ ब्राह्मण हूँ साधु हूँ कुछ भी अभिमान करता, साधु भी आत्मा नहीं है साधु, मैं अमुक हूँ मैं सन्यासी हूँ ब्रह्मचारी हूँ, जितने भी आरंभ करता हो उसमें अभिमान यह, ये जो अभिमान है सा संपत्ति अविद्या, यही अविद्या की अविद्या का प्राप्ति है, अज्ञान है अविद्या का लाभ यही है। धर्माधर्म का कार्य शरीर में मैं हूँ मैं करके जो अभिमान करता हो यही अविद्या का प्राप्ति, अविद्या इसी में है, अज्ञान है उसमें तभी बोल रहा है, अविद्या की संपत्ति माने प्राप्ति इसी को कहा गया। इसी से समझना ज्ञानी अज्ञानी का भेद हो जाएगा, शरीर में यदि आत्मबुद्धि कोई करता हो तो क्यों शरीर आत्मा का नहीं है धर्माधर्म का कार्य है, अन्य में अन्य व्यक्ति मैं हूँ कहता हो ये अविद्या का परिचय है। ये कहा पापम प्रातिपदिकार्थम, पापम भी संसृज्यते हुए पापमन शब्द प्रातिपदिक है, भी विभक्ति है, दो दो होते हैं पाप भी में, पापमन शब्द प्रातिपदिक होगा, तृतीय का बहुवचन भी विभक्ति लगाया हुआ है, पाप भी संसृज्यते ऐसा आया उसमें, ठीक है पापम प्रातिपदिकार्थम पापम सब पापमन शब्द प्रातिपदिक है, इसमें पापम भी बनाने के लिए उसका अर्थ करते हैं आगे, प्रत्यय का अर्थ आगे अलग करेंगे, आगे भीष का अर्थ बाद में करेंगे, पाप में भी आया हुआ जो पापमन शब्द है उसका प्रातिपदिक अर्थ करते हैं पापमा इत्यादि कहा। ये कहा था पाप में देह संबंध हेतु मात्र, पाप शब्द केवल पाप मात्र नहीं लेना धर्म को भी लेना, जो देह के संबंध का हेतु है ना कौन, ये दो ही तो है शरीर संबंध के हेतु कौन होते हैं पाप पुण्य, पाप में देह संबंध हेतु मात्र ये होते थे, यह हमारे इस कंडिका में जो पाप में भी संस्कृति में जो पाप शब्द आया वह जो है ना देह के साथ जो संबंध का कारण है, देह के साथ आत्मा का जो संबंध होता है उसका कारण पाप पुण्य है, इसलिए पाप शब्द के द्वारा पुण्य को भी लेना धर्माधर्म दो लेना कहा। क्यों तो कहा देखो सब दुखी होना है, चाहे ब्रह्मा जी का शरीर हो चाहे शुगर कुकर का शरीर समान है, आविरिंचा तथा थाणो हो ब्रिंजिह माने ब्रह्मा, ब्रिंजिह लेकर थाणु तक माने वृक्ष तक, सर्वम कर्मातु, सारे के सारे को यहाँ कर्म के, कर्म ही कहा जाता है, कर्म के फल है सब, ये पाप पुण्य के फल है। हाँ, वह पुण्य ज्यादा था या पाप ज्यादा है थाणु में, किंतु बंधन तो दोनों का है, दुख दोनों का है, दोनों को दुख है, ये कह दिया। ठीक है, आबिरिंचात आत थाणु, बिरिंच से लेकर वहां से इधर और थाणु से ऊपर, जितने थाणु माने अंतिम है यहाँ नीचे में निकृष्ट में, आबिरिंचात आत थाणु और देह संबंधी हेतु, इनके दोनों सभी पूरे संसार में विश्व में जितने भी देह शरीर के साथ आत्मा के संबंध में हेतु क्या है, यहाँ संबंध हेतु धर्म आदि, धर्म अधर्म है क्यों नहीं, बिरिंच में धर्म ज्यादा है, थाणु में पाप ज्यादा है, तो दोनों शरीर तो मिला ही है ना, उसी के कारण मिला है, सारे में सारा संसार धर्माधर्म का कार्य हो जाता है, धर्मादि बोल दिया है। तन्मात्रम अत्र वाक्य प्रातिपदिकार्थ, तन्मात्रम इतने पुण्य धर्माधर्म मात्र ही इस वाक्य में कौन, यहाँ पाप में भी संसृज्यते वाक्य में, जो मूल में पाप में भी संसृज्यते इस वाक्य में, अत्र मन इस वाक्य में, अत्र वाक्य पाप प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ ने पदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ मात्र ज्यादा हो गया, प्रातिपदिक का अर्थ यही है, आगे विभक्ति का अर्थ आगे करेंगे, भीष का अर्थ आगे करेंगे, पाप में भी में दो हैं, एक प्रातिपदिक है और एक भीष है, प्रातिपदिक का अर्थ इतना ही है, प्रातिपदिक पाप में इसका अर्थ इतना ही है, सबके सब कर्म का ही कार्य है, प्रातिपदिक का अर्थ कहना है। तल लक्षण या कर्म मात्रम पाप शब्दितम इत्यर्थ कहते हैं, तत्मानि जो प्रातिपदिक है ना, लक्षणावृत्ति से कर्म मात्र पाप शब्दित, पापमन शब्द आया है यहाँ पाप में भी संस्कृति में, किंतु कर्म मात्र प्रातिपदिक है, कौन चाहे पुण्य कर्म हो चाहे कर्म हो, यही है पापन, पापमन शब्द करता कर्म मात्र है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जैसे ब्रह्मा जी का शरीर पुण्य के प्रभाव से और थाणु का शरीर पाप के प्रभाव से, किंतु बंधन तो दोनों है। उत्कर्ष हेतु और धर्म से पाप शब्द है ना, पाप शब्द न ग्रहो धर्म कार्याणाम ब्रह्मादिदेहानाम सर्वस्पृहणत्वाद इति आशंका है। उत्कर्ष है तो देखो, उत्कर्ष का हेतु है कौन, ब्रह्मादि शरीर कैसे हैं, संसार में सबसे ऊंचे स्थान में है वो, पूर्वादि शंका कर रहा है, उत्कर्ष हेतु और धर्मस्य, उत्कर्ष का कारण है धर्म। पाप शब्द है शब्दे, जो पाप शब्दे ना तृतीयांतर है, पाप शब्दे सप्तमी, पाप शब्दे उत्कर्ष का हेतु तो धर्म से पाप शब्द, उसको भी पाप शब्द से कहने पर दोष आएगा, पूर्वादि कहना चाहता है, पाप शब्द न ग्रह, नकार को अलग करके रखना, पाप शब्द ये सप्तमी आगे न ग्रह, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए पाप, पाप शब्द के द्वारा किसको, उत्कर्ष का जो कारण है धर्म, ब्रह्मा शरीर, ब्रह्मा जी का शरीर प्राप्त करने वाला धर्म, उसको पाप शब्द से कैसे बोला, ये पूर्वादि की शंका है। उत्कर्ष है तो संसार का सबसे ऊंची ऊंचा स्थान है ब्रह्मा जी पद, ब्रह्म पद, तो उत्कर्ष का कारण जो है ना वो धर्म से, जो धर्म है वह पाप शब्द, उसको भी पाप शब्द से, पाप शब्द में न ग्रह, पाप शब्द में ग्रहण नहीं करना चाहिए उसको, न ग्रह पाप शब्द सप्तमी और न ग्रह न अलग, न ग्रह ग्रहण नहीं होना चाहिए, नहीं नहीं ग्रहण नहीं करना, क्यों, धर्म कार्याणाम ब्रह्मादिनाम सर्वस्पृहण, पूर्वादि की शंका है यहाँ, पाप शब्द तृतीया नहीं, पाप शब्द न ग्रह, ऐसा पाप शब्द में ग्रह नहीं, क्यों, धर्म कार्याणाम ब्रह्मादि देहानाम, देखो ब्रह्मादि का जो शरीर है ना धर्म का कार्य है, किसका सारा कार्य, पाप शब्द से कैसे बोलेगे वहाँ, पाप शब्द ग्रहण नहीं करना चाहिए उसको, पूर्वादि कह रहा न ग्रह, ठीक है, क्यों तो कहा धर्म कार्याणाम ब्रह्मादि देहानाम, ब्रह्मादि का जो शरीर है धर्म का कार्य है, पाप का कार्य थोड़ी है, पाप शब्द कैसे ग्रहण करेंगे उसको, ब्रह्मादिहान सर्वस्पृहण सबके सब उसके लिए स्पृहा रखते हैं, इच्छा करते हैं हमें भी ब्रह्मा जी का शरीर मिल जाए, सबकी इच्छा है, तो उसको कैसे पाप शब्द से बोलेंगे, वो तो पुण्य कर्म का है, पाप शब्द से ग्रहण नहीं करना चाहिए ब्रह्मा जी के शरीर को, शरीर आदि को, यही पूर्वादि बोल रहा है, प्रेरणत्वादि आशंका है, ऐसा संघ पूर्वादि करते कहते ब्रह्मादि नाम शरीराणी सुशु कर शरीर वत, चाहे ब्रह्मा जी का शरीर हो किसी का भी हो, बड़े बड़े देवताओं का शरीर माने कुत्ता और सुअर के शरीर के समान ही है, क्यों, वो भी दुखी है, भी दुखी है। यतो जिहासिदान ये, इसलिए उसको त्यागना इष्ट है। तस्मात धर्म पाप की, इसी कारण सबको त्यागना इष्ट है, इसलिए धर्म में भी पाप शब्द का प्रयोग कर दिया, त्यागना इष्ट होने के कारण। टीका में कहते हैं धर्म फल से अभी देह से जिहासित्व हेतु महा, धर्म का फल, फल जो है ना जो ब्रह्मा जी आदि का शरीर देहस्य, धर्म फल से अभी देहस्य, धर्म का जो फल है देह शरीर ब्रह्मा जी आदि का शरीर, वो भी जिहासित्व उसको भी त्यागना इष्ट होने पर हेतु महा, कारण बताते हैं क्यों त्यागना उसको इष्ट है, ब्रह्मा जी के शरीर को त्यागना क्यों इष्ट है, कहा दुख इत्यादि बोल दिया, दुखभाव सदेहस्य दुखाभाव सदेहस्य नैवास्तिति श्रुतेर बचा। देखो छांदो की श्रुति कहती है जो सदेह अवस्था में जो बैठा है देहाभिमान लेके बैठा है हाँ दुख का अभाव कभी नहीं हो सकता, ऐसा छांदो की श्रुति, छांदो अष्टम अध्याय में आई है। दुखाभाव सदेहस्य नैवास्तिति श्रुतेर बचा, यह श्रुति का वचन है। सदेह अवस्था माने आप शरीर में आत्मबुद्धि करके जो बैठा हो वह दुख का अभाव नहीं है, नहीं हो सकती, ये कहा है श्रुति। तस्माद इसी कारण से देवो भी अनर्थ से, देव शरीर भी अनर्थ ही है, क्या है, चाहे ब्रह्मा जी का शरीर है अनर्थ है, क्यों, वो श्रुति कहती है सशरीर अवस्था वाले को दुखाभाव, दुख कभी दुखाभाव नहीं है, दुखी है, कहीं भी जाए दुखी है व्यक्ति, माने जन्म से लेकर आज तक के विचार करें कभी सुख नहीं मिला, सुख बुद्धि हुई जा गए वहीं दुख मिला, आया हाथ दुख में, संसार का स्वरूप है, जहाँ भी सुख बुद्धि होती है, बुद्धि सुख होती है, सुख बुद्धि बनती है आगे बढ़ता है उसके लिए तो दुख हाथ में आता है, कहीं भी ऐसे हुआ है तो श्रुति इसलिए बोलते हैं नहवय सशरीरस्य प्रियापि और अभद्रस्ति, ये सांदोग श्रुति है, ये कहना है, ये बता रही है। और दूसरा हेतु है, एक तो दुखा अभाव में, दूसरा नाशाच सर्वता, हमेशा नाश है इसका, क्षण क्षण नष्ट होता जा रहा है, जिस क्षण पैदा हुआ उसी क्षण में नाश क्रिया लग चुकी है, उसी क्षण से स्थिति है। अगर जैसे कोई भी व्यक्ति बनता है, घट बना, एकाएक पुराना कैसे हो गया, प्रश्न उठेगा, एकाएक पुराना नया था, एक करते करते आज भी ऐसे देखा, कल भी ऐसे, देखते देखते पुराना हो गया, किस दिन पुराना हुआ, वो उसी क्षण से शुरू हुआ है विपरीत क्रिया, ऐसी स्थिति है। ये शरीर भी ऐसा ही है, जिस क्षण में पैदा हुआ उसके बाद नाश शुरू हो गया, मृत्यु और जन्म पिता भी रहा देहे न सह जाए थे अद्यवा मृत्यु युगान्ते अद्यवा युगान्ते वा मृत्युर्वय ध्रुवम, ऐसा आता है। हे वीर, कंस को कहा है देव वसुदेव जी ने कहा है, जब देवकी को पुत्र को मारना चाहा उसका, अरे भाई ये बच्चे को क्यों मारते हो, अपने आप काल पूरा हो जाएगा, मर जाएगा, मृत्यु मृत्यु और जन्म बता वीर, हे वीर हे कंस, ये मृत्यु जो है ना जन्मधारी जितने भी है ना देहे न सब जहाँ जाए थे, मृत्यु बाद में नहीं आता, देह के साथ ही पैदा होता चलता है, साथ साथ पैदा होता है, ये क्षण क्षण तो मारने वाला है, यही मृत्यु है, प्रत्यक्षण करते करते चला जाता है, प्रत्यक्षण हम कहते हैं हम बढ़ गए आयु इतने हो गई, किंतु आयु घट जाती है, कट जाता है, एक किलोमीटर जैसा है ये, हाँ ऋषिकेश में था गंगोत्री 100-200 किलोमीटर, हाँ गंगोत्री पहुँचते पहुँचते जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ हम पहुँच रहे हैं लगता है कि जीरो हो गया, समाप्त हो गया, वैसे ही शरीर की स्थिति है, एक किलोमीटर जैसा है, हम सोचते हैं आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, घट रहे हैं हम, हाँ ये उल्टी गिनती है, जो जन्मदिन मनाते हैं ना रोना चाहिए वहाँ बैठ कर, अरे इतने दिन व्यर्थ कमा दिया इसने, तो खुशी होकर के, यही अज्ञान यही है, खुश होकर के मनाते हैं जन्मदिन है, बहुत मुश्किल की बात है, मारे बेसमझ है और कुछ नहीं है, बेसमझ है। ये कहना चाहते हैं दुखाभाव सदेह देवास्थिति श्रुति बचे है ना, सदेह अवस्था माने देह अवस्था में जो बैठा है देहाभाव में है उसके दुखाभाव नहीं है, श्रुति का वचन है। तस्मात देवों पर अनर्थ स्यात, तो इसलिए देह भी क्या है अनर्थ ही है, किसी का भी शरीर अनर्थ ही है। और देहो नाशात सर्वदा, ये देह ना हमेशा नाश है इसका, इसलिए भी अनर्थ ही है ये, कहा गया ठीक है ना इसकी। नहवई सशरीर से इत्यादि स्तुतेर ब्रह्मादि देह से आप दुखायतन दृष्टेर जिहासी तत्व इत्यर्थ ही कहते हैं। नहवई सशरीर से प्रिया प्रिय और अपहतिरस्थित शांतु की स्तुति बोल रही है, नहवई सशरीर इत्यादि श्रुतेर इत्यादि श्रुति से और भी श्रुति है, एक नमूना है ये। ब्रह्मादि देह से अभी जो ब्रह्मादि का शरीर है वह भी दुखायतन, दुख आयतन है स्थान है, दुख ही स्थान है शरीर है तो दुख का स्थान है, किसका था हाँ, कभी वहाँ दुख का अभाव नहीं मिलेगा, हमेशा मिलता है दुखायतन त्वेरा, दुख आयतन होने के कारण ऐसे दुख के आयतन रूप से देखा गया, दृष्टे देखा देखा होने से देखने से जिहासी तत्व विवेक के लिए त्यागने योग्य है। त्यागना माने जहर नहीं खिलाना, अभिमान त्यागना, नहीं मनुष्य भावना नहीं करना, यही है त्याग, यहाँ ये नहीं कि त्यागना बोले तो जहर पिलागे, जहर पिलाने से क्या होगा, जो कुछ अभी मिला इतना भी बाद में मिले ना मिले पता नहीं कौन सा शरीर मिलेगा, अभी तो कुछ बुद्धि में कुछ काम कर रहा है, आगे न जाने कौन सा दंड मिलेगा, कहाँ जाके बैठना पड़ेगा, और इससे भी ज़्यादा कठिनाई जल्दी बढ़ सकती है, इसलिए वो नहीं, विवेक से त्यागना, आत्मबुद्धि त्यागना चाहिए, यही अर्थ है। तत्र हेतुंतर महा माने देह जो है ध्यासितव्य है, त्यागने योग्य है, इसमें अन्य हेतु है नाशात सर्वदा बोल दिया, हमेशा नाश है इसके, क्षण क्षण नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण करता जा रहा है, तो प्रतिक्षण करता जा रहा क्षण क्षण में कर रहा। भागवत में तो कहा हुआ है दो चूहा का दृष्टांत दिया है, भवाटवी के जंगल दिखाते हैं दो चूहा है, एक सफ़ेद है काला है, शाखा में एक व्यक्ति आगे बैठा हुआ है, इधर कट रहा है वो आगे पीछे कट रहा है, काटता है माने बारी बारी से काट रहे हैं दो चूहा, माने दिन और रात काटते हैं, किसको काटते हैं आयु को, काला चूहा होता है रात, सफ़ेद चूहा होता है, ऐसा दृष्टांत दिया है, किंतु प्रत्यक्षण काटते हैं, आयु हमारी प्रत्यक्षण कट रही है, हम कहते हैं बड़े हो गए, बड़े नहीं हो गए छोटे होते जा रहे हैं, देहो नाशात सर्वदा ही बोला प्रत्यक्षण नष्ट है देह, प्रत्यक्षण क्रिया विपरीत क्रिया है हमारे साथ, सर्वदा इति अनर्थ पद संबंधित, सर्वदा शब्द है भारती में अनर्थ पद के साथ संबंध करना, सर्वदा अनर्थ सद ये देहो नाशात सर्वदा अनर्थ, इसलिए देह जो है अनर्थ, देहो अनर्थ सर्वदा नाशात, क्यों नाश है जाना ही है अभी से, क्यों तादात्म्य करना, छोड़ दो ना अभी, दो दिन बाद जाएगा तो अभी से छोड़ दो, क्यों अभिमान करके बैठना, यही अर्थ है। पाप शब्द से कर्म मात्र विषयत्वे भी कथम देह संबंध हेतु विषयत्व कर्मण तद हेतुत्व हेतुत्व असिद्धेर भोगवासनाया तथात्वाद इति आशंका, पूर्वादि शंका करता महाराज पाप शब्द जो है ना, पाप भी संसृज्यते दिया आपने, आया है इसका अर्थ में, पाप शब्द से कर्म मात्र विषय तो धर्म अधर्म दोनों कर्म मात्र का विषय कर दिया, पाप शब्द का अर्थ क्या कर दिया, धर्म अधर्म कर्म मात्र विषय कर दिया, केवल पाप कर्म नहीं धर्म को भी, कर्म को ही पाप कहा गया, किसको, पूर्व कर्म को ही पाप कहा गया, यही तो अर्थ आया, पाप शब्द से कर्म मात्र विषय थे, पाप माने कर्म, चाहे धर्म हो चाहे पाप हो, विषय कथम देह संबंध हेतु विषय तुम माने कर्म होने पर भी कैसे शरीर का साथ संबंध का हेतु कैसे होगा, पाप शब्द में कर्म मात्र विषय होने पर भी शरीर का संबंध का कारण कैसे बनेगा, वो आत्मा के शरीर के साथ संबंध में कारण कैसे बनता है, नहीं बन सकता, पूर्वादि कहना रहा हेतु विषय तुम कर्मण तद हेतुत्व असिद्धेर, कर्म शरीर आत्मा को शरीर के साथ जोड़ने का हेतु नहीं हो सकता, कर्म जो कर्म है ना वो पाप शब्द अगर तो कर्म कर दिया आपने, तो कर्म जो है शरीर के साथ जोड़ने का हेतु नहीं बनता, ये पूर्वादि की शंका है। असिद्धेर भोगवासना है तथात्वात, भोगवासना से शरीर के कारण संबंध होता है आत्मा का, किसके साथ, भोग का संस्कार है उसके कारण संबंध होता है, कर्म से थोड़ी शरीर का संबंध होता है, नहीं पहले भोगा था उसी संस्कार के बल पर, उसी संस्कार से यहाँ शरीर के साथ संबंध हो जाता है आत्मा का, पूर्वादि कहा भोगवासना, वासना माने संस्कार, भोग के जो वासना संस्कार है पहले ऐसे शरीर में रह करके भोगा हुआ था, इसलिए शरीर के जो होता है, तो कर्म उसका कारण नहीं, आत्मा को शरीर के साथ संबंध में कारण कैसे हो सकता, क्यों? शरीर के साथ आत्मा को संबंध के कारण तो भोग वासना है, किसके, कौन से भोग वासना, ये शंका आ गई। इसको उत्तर में कहते हैं कर्म इत्यादि शब्द से कहा था, कर्मणारवतेयावत दुखादि फलमात्मन असत्समं भवेत्तावत तद अपूर्वात्मना स्थितम, ये कहा था। कर्म यावत दुखादि फलम आत्मना न आरभते, कर्म जो है ना पूर्वकृत कर्म जितने भी हैं प्रसुप्त अवस्था में जब तक रहेगा, दुखादि जो फल होते हैं कर्म का, वह जब तक इस आत्मा को आरंभ नहीं करते हैं, दुखादि देने में समर्थ नहीं हुए अभी, तो तब तक असत्यम भवेता नहीं के बराबर होके रहते हैं, वो असत के समान होते हैं, किसी समान असत तो नहीं, असत के समान भवेतावत अपू तद अपूर्वात्मना स्थितम, जो अपूर्व रूप से जो बैठे हैं कर्म असत्य के समान हो जाते हैं जब तक दुखादि फल नहीं दे सकते तब तक, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं इसका कर्तृभोगार्थम कर्म, कर्म किसके लिए होता है, कर्ता को भोग भोग दिलाने के लिए होता है, किसके लिए, जिसने कर्म किया उसको भोग देने के लिए, कर्तृभोगार्थम कर्म, कर्ता के भोग के लिए जो कर्म है वह, तद माने कर्म अनारंभे माना भावात, कर्म जो है ना कर्ता को भोग न देने में प्रमाण नहीं होता, यदि कर्म को भोग कर्म भोग नहीं देते तो कर्म में प्रमाण नहीं होगा, फल आरंभ नहीं करेंगे तो कर्म में प्रमाण नहीं होगा, कर्म दिखता जो है क्या भोग के द्वारा ही दिखना है, यदि कर्ता को भोग नहीं दे पाए तो कर्म अप्रमाण हो जाते हैं, ये कहा। तद अनारंभ में भोग अनारंभे, कर्म भोग का आरंभ नहीं करते हो तो उस काल में माना भावात प्रमाण न होने से, अति सूक्ष्म से तस्य कर्म, भोग जो है ना अति सूक्ष्म पदार्थ है वो असत्य प्रसंग, कर्म जो है अति सूक्ष्म है, कैसा कैसा किस कर्म का फल होता है निर्णय करना मुश्किल है, जब फल मिलेगा तभी पता ओ ऐसा कर्म था, ऐसा हो जाता है, अति सूक्ष्म से तस्य, कहा अति सूक्ष्म कर्म तस्य असत्य प्रसंगात, कर्म असत्य होने लग जाएगा कैसे भोग न देने पर, न तो देहम बिना भोग और शरीर के बिना भोग होना संभव नहीं है, कर्म का फल का फल भोगना जो है ना शरीर में होगा भोग, तस्मात अदेह से देह संबंध हेतु, जो अदेह कर्म है वह देह संबंध का जो हेतु बनता हो उस काल में, आविद्यम सवासनम कर्म, क्या फल हेतु क्या होगा वहाँ, अविद्या आविद्यक जो कर्म है संस्कार सहित कर्म, कैसे कर्म आविद्यक जो कर्म अविद्या का कार्य जो कर्म है वासना के सहित, पहले भी भोग किया था इसलिए आगे भोग करना, वही होता है आत्मा को शरीर के साथ संबंध करने के लिए कहा। पाप में भी इत्यत्र प्रातिपदिकार्थम होता, पाप में भी संसर्जते में पाप में भी में केवल पापमन शब्द का अर्थ किया अब तक, क्या किया आगे विष बाकी है, पाप में भी में प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिक क्या है पापमन शब्द, उसका अर्थ ये हो गया पुण्य पुण्य कर्म उगता, विभक्ति अर्थम संघात कर्तृत्वाक्षम कथा यदि, विभक्ति का अर्थ बता दे विष का, जो विष है विभक्ति का अर्थ संघात कर्तृत्वाक्षम, संघात करता है विभक्ति माने संघात करता, संघात बनाने वाला कहते हैं, उसी के द्वारा संघात बनना है शरीरम इत्यादि कहा, शरीरम पापना कार्यम ये कहते हैं, जो विष है ना शरीर को बनाने वाला है, और जो पापमन शब्द फल देने वाला है कर्ता को फल देने वाला है, ये कर्ता को बनाने वाला है विष, ये बोलते हैं शरीरम पापनाम कार्यम, शरीर जो है ना पापों का कार्य है पुण्य पुण्य का कार्य है, धर्माधर्मात्मना इदम धर्माधर्म जिसको बोलते हैं इदम शरीरम, ये शरीर ऐसा है कहा, तस्मिन आत्मा अभिमान हो यह, उसमें जो आत्मा अभिमान होता है शरीर में जो होता है आत्मा अभिमान हो यह स संपत्ति रिद्या, वो प्राप्ति किसे आत्माभिमान किसके द्वारा प्राप्त हुआ कर्म में, धर्माधर्म का कार्य कर्म में आत्माभिमान होना वो किस कारण से प्राप्त हो, अविद्या के कारण, किसके द्वारा अविद्या संपत्ति प्राप्ति अविद्या के कारण ही प्राप्त है, ये कहा। संसर्ग पदार्थम आह संविद्यते कहा हुआ है भाष्य में, संसृज्यते कहा हुआ है संबंध होता है कहा, पाप में भी संसृज्यते, ये संसर्ग पदार्थ बताया तस्मिन इत्यादि कहा, तस्मिन ये कहा उस शरीर में, तस्मिन आत्माभिमान हो यह, आत्मा तो संबंध नहीं है अभिमान है केवल, क्या है अभिमान है संबंध नहीं है, अभिमान हो यह सा संपत्ति अविद्या, अविद्या से इसकी प्राप्ति हो रही है, अभिमान की प्राप्ति किसे अविद्या से, यदि जानता ये पुण्य पुण्य के कर्म है ये फल है तो उसमें आत्मबुद्धि नहीं करता, अज्ञान है इसलिए कर गया शरीर में, धर्माधर्म का कार्य ऐसा यदि जानता, वास्तव में जानता, बोलता है कि जानता नहीं है, यदि जानता तो फिर तादाद में नहीं करता, तादाद में करना माने नहीं जानता, अविद्या है वो, इसकी प्राप्ति जो अभिमान की प्राप्ति हो रही है, अन्य के कार्य में मैं हूँ कहना अभिमान की प्राप्ति, यह अविद्या है, अविद्या की प्राप्ति है, ये कहा अज्ञान है, ये बता दिया, समय हो गया है, यहीं रखते हैं, फल फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।